www.attableek.com, The Reviver of Iman. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، وإنما نورث العلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الثواب. او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، انسان میں اور جانور میں اگر تمیز کرانے والی کوئی چیز ہے، کپڑے، مکان، کھانا، تو یہ تو ساری چیزیں جانوروں میں نہیں، جانوروں کو چھوٹ بھی پہنا رہتا ہے، ان کے لیے گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، ہوائی جہازوں میں ہوتی ہیں. انسان کی سب سے بڑی چیز جو انسان کو تمام جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے اس کی دینی زندگی. اور وہ دین اللہ پاک نے کامل و مکمل اپنا پسند کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پہنچایا ہے، اور قیامت کے لیے وہی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ہماری نبیوں اور پیغمبروں کی پوری جماعت پیچھے والوں کو پیسے دینے کا وارث نہیں بناتی. جیسے کوئی مرنے والا زمین، مکان، جائیداد، پیسہ وارث، نبیوں کی جماعت جو کچھ اللہ کے یہاں سے لے کر آئے اس کا وارث بناتے ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے قیامت تک کے آنے والے ایک ایک کلمہ گو کے لیے، مرد ہو یا عورت، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، تاجر ہو، کاشتکار ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دین کی محنت کا وارث بنا کر تشریف لے گئے. ابھی ہم جتنے بیٹھے ہیں یہ بھی وارث ہیں، اور جتنے بھی جہاں کہیں بھی ایمان والے سب وارث ہیں. وارث کی ذمہ داری میراث کی حفاظت اور میراث کی نگرانی. ہر میراث کی حفاظت کے راستے الگ الگ ہوتے ہیں. کھیت ہے، زمین ہے، مکان ہے، کارخانہ ہے، اس کی حفاظت جس طرح ہوتی ہے. ہمیں دین میراث میں ملا ہے، ہر چیز کی حفاظت کی جگہ الگ الگ ہوتی ہے. کپڑے بکش میں، الماری میں محفوظ رہتے ہیں، پیسے تجوریوں میں، بینکوں میں رہتے ہیں، زیور زیور بکش میں رہتے ہیں. دین کی حفاظت کی جگہ صرف آدمی کی زندگی. آنکھوں کا دین آنکھوں میں، کانوں کا دین کانوں میں، ہاتھوں پیروں کا دین. ایسے ہی جیسے فضائل ذکر میں ہے، ایمان کے 70 سے اوپر درجے ہیں، شعبے ہیں. دل کے الگ، دماغ کے الگ، سارے شعبے بتلائے. عقیدہ، عبادت، معاملات، رہن سہن، اخلاق. تو دین کی حفاظت کی جو جگہ ہے وہ اصل آدمی کی زندگی ہے. پھر اس کا راستہ بھی بتلایا کہ دین بھی دے کر گئے اور دین کی محنت بھی دے کر گئے. اسی لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حادثہ تو اتنا بڑا تھا، وہ اور سانحہ اتنا بڑا تھا کہ کبھی زمین و آسمان نے ایسا حادثہ دیکھا تھا، نہ کبھی قیامت تک دیکھیں گے. اس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں. پھر ان سب میں سب سے زیادہ محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس طرح کی حضور سے، پہلے ہی دن سے آخری دن تک، اور کیسی کیسی قربانیاں اور کیسے کیسے، اور حضور نے ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا. یہاں وفات کی خبر ہوئی، وہ راستے میں تھے، آ رہے تھے، ان کو راستے میں خبر ملی. آدمی عام طور پر ایسے حوادث سے متاثر ہو کر دیر ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کو حوالے کر کے گئے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آپ کو بھی سنبھالنا تھا. بیٹی بیوہ ہوئی، داماد ایسا کہ کبھی دنیا نے دیکھا نہ دیکھے گی. پھر ساری امت کی مائیں، اپنے کو بھی سنبھالنا ہے، امت کو بھی سنبھالنا ہے، بیٹی کو بھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جگر پارا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے. اپنی ذات کو، امت کو، امت کی ماؤں کو، صاحبزادی کو، اپنی ساری امت کو، جس امت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تعلق تھا، کیا ماں باپ کو اولاد سے، اور کیا شوہر کو اپنی بیوی سے، اور کسی کو کسی سے ہوگا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے تھا. ایک مرتبہ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے لیے مسواک، لوٹا پانی کا اور اس طرح خدمت کی، تو آپ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی. اللہ پاک عائشہ کے اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، ڈھکے کھلے، سارے معاف فرما دیے. اما جان بہت خوش ہوئی اس دعا سے، اور مارے خوشی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لوٹ پوٹ ہونے لگے. آپ نے فرمایا عائشہ دعا بہت پسند آئی، میری جان میرے ماں باپ آپ پر قربان بہت پسند آئی. فرمایا عائشہ جو دعا ہم نے تمہارے لیے ایک مرتبہ کی، ہر نماز کے بعد ہم اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آدمی دن میں 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ امت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ پاک تجھے اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اس کی دعا کی قبولیت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں بھی امت کو نہیں بھولے ہیں، نماز کے بعد بھی نہیں بھولے ہیں. کل حشر کے میدان میں بھی لوگوں نے پوچھا تھا، صحابہ نے پوچھا تھا، وہ حشر کا میدان لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینوں میں کوئی کسی کا سہارا نہیں, باپ بیٹے کا, بیٹا باپ کا, بھائی کوئی کسی کا نہیں. اس وقت میں ہم آپ کو دیکھنا چاہیں تو کہاں دیکھیں گے؟ تو اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا, یا تو جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے, یا میرے حوض کوثر جو اللہ نے مجھے دیا ہے جہاں سے میں, یا جس وقت امت ان صراط سے گزر رہی ہوگی اور جہنم بیچ میں ہوگی, مجھے وہاں پاؤ. تو دنیا میں بلایا, نہ عرفات کے میدان میں بلایا, نہ حشر میں بلائیں گے. یہاں تک کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ امتیں اپنے نبیوں سے, اپنے پیغمبروں سے, علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے کہیں گے کہ یہ سورج کی تمازت, یہ سورج کی گرمی جب برداشت نہیں ہو رہی ہے. آپ تو سارے نبی کہہ دیں گے کہ آج ہماری ہمت نہیں, اللہ پاک بہت جلال میں ہے, چلتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب, سب مل کر آئیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی شانہ کے سامنے سجدے میں, اور اللہ کی وہ حمد و ثنا کریں گے جو کبھی کسی نبی نے, پیغمبر نے, کسی ملک مقرب نے, کسی قریب مقرب فرشتے نے کی ہوگی نہ کوئی کر سکے گا. سجدہ بہت لمبا ہوگا. حق تعالی شانہ فرمائیں گے, ارفع راسک یا محمد, محمد سر اٹھائیے, ارفع راسک یا محمد, محمد سر اٹھائیے, سل تعطا, آپ جو مانگیں گے دیا جائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے, اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے, مقام محمود کا منبر لا کے پیش کیا جائے گا. یہ جس کا وعدہ کیا تھا یہ آپ کا منبر ہے. اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نہیں بھلائیں گے. اتنا بڑا انعام اللہ کی طرف سے, اگر آپ تشریف نہیں رکھتے ہیں تو اللہ کی نعمت, اور اگر آپ تشریف فرما ہو جاتے ہیں تو ابھی تو ساری امت کا مسئلہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنا دست مبارک منبر پر رکھ دیں گے, پروردگار آپ کا انعام میرے سر ماتھے پر, لیکن ابھی میری امت کا مسئلہ باقی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی امت کو نہیں بنتا. میرے دوستو, مسئلہ صرف میری آپ کی ذاتوں کا نہیں ہے, میرے آپ کے گھروں کا اور خاندانوں کا اور برادریوں کا نہیں ہے, مسئلہ تو پوری امت کا ہے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم نہیں بنائی تھی, حضور نے امت بنائی تھی. قومیں تو بنتی ہیں تعصب سے اور گروپ بندی سے, رنگ, زبان, علاقہ, ان چیزوں سے قومیں بنتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بالا تر ہو امت بنائی تھی, اور وہ امت ایک دن میں نہیں بنی تھی. وہ 13 سال مکہ مکرمہ کی زندگی, 10 سال مدینہ پاک کی زندگی, تینوں زندگیوں میں جو حالات اور کیسے کیسے حالات, بھوک اور پیاس کے حالات کو تو حالات نہیں سمجھتے تھے, یہ تو آنے جانے کے لیے. چاروں طرف سے یورش و الغار, اور کیسے کیسے خدا کی ذات پر. اسی لیے آپ نے فرمایا, اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل او کما قال علیہ السلام, سب سے سخت حالات تو نبیوں پر, پھر جو جتنا نبوت والی زندگی سے فکر میں, عمل میں, خوف خدا میں, فکر آخرت میں, خدا کی مخلوق اور ترس کھانے میں, اللہ کو راضی کرنے میں, اپنی قبر حشر اور خدا کے سامنے جواب دہی کے فکر میں, جو جتنا نبوت کے نمونے سے قریب, اس پر اتنے حالات. پھر آپ نے اپنے بارے میں یوں فرمایا، اوزی تو فی اللہ ما لم یؤذ احد وخفت فی اللہ ما لم یؤذ، اللہ کی نسبت پر جتنا میں ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں. حالانکہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے سر پر تارا چلا گیا، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نماز کی حالت میں سر مبارک پرم کیا گیا. ایک ایک وقت میں ستر ستر بنو اسرائیل کے نبیوں کو شہید کیا گیا. یہ سارا آپ کے علم میں. جب حضور یہ فرماتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ستر نبیوں کی شہادت ہو، یا سر پر آرا چلایا جا رہا ہو، یا سر قلم کیا جا رہا ہو، اس سے بھی زیادہ مجھے سنائے. پھر وہ ساری بدر، وہاں خندق، آپ کے دندان کی شہادت، آپ کے پیٹ پر پتھر، آپ کے سامنے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا جانا، کان نار کاٹ کر ہار بنا کے گلے میں پہنایا جانا، اور جو کچھ اس سب کے نتیجے میں آپ نے یہ امت بنائی. یہ امت یوں نہیں بن گئی، امت یوں نہیں بن گئی. اس لیے مسئلہ اس وقت میں ایک خاندان کا، ایک آدمی کا، ایک برادری کا، ایک علاقے کا، ایک دیگر والوں کا نہیں، مسئلہ تو پوری امت کا. اور پھر یہ امت مختلف گروہوں میں آئے گی. ایک وہ بھی ایک بہت بڑا کلمہ آپ کا پڑھتے ہوں گے اور فرشتے ان کو دھکے دے رہے ہوں گے، دور ہٹو، مقابلہ کرو. حضور فرمائیں گے انہیں کیوں دھکا دے رہے ہو، یہ تو میرا کلمہ پڑھتا ہو، پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے ہیں. اچھا یہ وہ ہیں. پھر حضور بھی کہ ان کی وجہ سے میری پنڈلیوں پہ ورم آیا، میرے پیٹ پر پتھر بندھے، میرے گھر کے چولہے بجھے، میرے نواسوں کو زبان چسوا کے سلایا، میری بیٹی کا دودھ خشک ہو گیا. اور تو آپ بھی اس وقت میں فرمائیں گے کہ دور ہٹو، منہ کالا کرو، تمہارے لیے تو میں نے یہ کیا اور تم نے مجھے. اللہ ہمیں تمہیں ایسے بد نصیبوں میں سے نہ بناوے. اور موجودہ پوری امت کو اللہ پاک کس شقاوت اور اس محرومی سے حفاظت کر. اسی وقت میں کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے بھی استقبال کریں گے، کلمہ پڑھ کے بتائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، آ جاؤ آ جاؤ تم میرے. جب سنتوں کا مذاق اڑ رہا تھا، فرائض کو ہلکا سمجھا جا رہا تھا، اور کیا کچھ ہو رہا تھا دین کے کاموں کے ساتھ اور دین کے فرائض کے ساتھ، اس وقت میں تم نے اپنی جان کی پرواہ کی، نہ مال کی نہ آل کی، اور شریعت کو، سنت کو سینے سے لگایا تھا. اب میں تمہیں سینے سے لگاتا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے تمہیں جامع کوثر پلاتا ہوں کہ جس کے بعد تمہیں کبھی پیاس. میرے دوستو، ہماری یہ محنت، ہماری یہ جوڑ، یہ کوئی رسم نہیں ہے. اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بار بار فرمایا کرتے تھے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے. اس کو رسم نہ بنائیو. ایک رسم ہے پوری ہو گئی، ہفتے واری جوڑ، ہفتے کا گشت، روزانہ کی تعلیم، مسجد کو وقت دینا، مہینے کے تین دن، سال چلنا، یہ کوئی رسم نہیں ہے. اس کا ہر عمل وہ ہے، اس کا ہر قدم وہ ہے، اس راستے کا ہر خرچ وہ ہے، اس راستے کی ہر دعا، ہر آہ، ہر آنسو. کہ جس پر براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اپنی ساری روحانیت اور نورانیت کے ساتھ لگی. اور آپ کون؟ کہ جتنا علم، جتنی نورانیت، جتنی روحانیت، جتنی غیبی تائیدیں، جتنی مددیں، سارے نبیوں کے ساتھ الگ الگ، وہ ساری آپ کے ساتھ، اور اسی طرح وہ سارے حالات جو سارے نبیوں پر آئے وہ حالات بھی آپ کے ساتھ. اور اس پر اللہ نے اس کو پسند کر کے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو اپنے اس مبارک دین کا وارث بنا کر گئے ہیں. وہ دین زندگیوں میں آئے، اس کی محنت، دعوت و تبلیغ، اس کا وارث بنا کر گئے ہیں. اب وارث دونوں طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ وارث بھی ہوتے ہیں بڑی بڑی جائیدادیں، اور وہ جیسے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ رہبری کے لیے اور عبرت کے لیے، بہت بڑے رئیس کے بیٹے، لیکن ساری جائیداد، ساری جاگیر، ساری آوارہ گردی میں اور عیاشی. یہ عجیب اللہ کا معاملہ ہے، جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، جب اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں، جب اپنی نعمتوں میں سے بھرپور دینا چاہتے ہیں، جو دان دیتا ہے وہ چبانے کو بھی دیتا ہے، وہ اس کے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. مالک بن دینار کی بچی تھی، بچپن ہی میں اس کا انتقال ہو گیا. ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، یاد کر کے روتے رہتے تھے. ایک دن آنکھ لگ گئی اور خواب میں کیا دیکھا، ایک میدان، جنگل، اوپر آسمان، نیچے زمین، آدم نہ آدم ساد، نہ کوئی سایدار طرف، اکیلے ہیں. وحشت کے لیے یہی کافی. پھر اچانک کیا دیکھتے ہیں، ایک بہت بڑا اژدہا، زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا، وہ ان کی طرف پھاڑے مارتا ہوا آ رہا. یہ بھاگ رہے ہیں، یہ آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے، سانس پھول رہا ہے، کوئی بچاؤ کی شکل نظر نہیں آ رہی. اسی میدان میں دیکھا ایک بڑے نہ کنارے کہیں، یہ بھاگتے ہوئے بڑے نیا، صبح سے شام ہو گئی اور یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، میری مدد کرو بیٹا، میرے تو خود کے پیروں میں جان نہیں ہے، میں تو خود اپنے ہاتھوں پیروں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں تیری کیا مدد، مجھے کوئی راستہ ہی بتا دو، یہ پہاڑ ہے اس کے اوپر چلا جا، یہ شاید پیچھے نہیں آ سکے گا، مرتا کیا نہ کرتا. مالک بن دینار خواب ہی میں پہاڑ پر چل رہے ہیں، اللہ پاک دکھا رہے ہیں ایک عجیب پھلواری، نرسری، کیا قسم قسم کے پھول ہیں، پانی کے چشمے ہیں، پھوارے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں. جان میں جان آئی، اچانک دیکھا ان بچوں میں کہ ان کی وہ بچی بھی اس میں ہے. بچی نے باپ کو پہچانا، باپ نے بیٹی کو پہچانا، وہ بھاگی ہوئی، ابا ابا. بیٹی یہ کیا ہے؟ ابا ملت ابیکم ابراہیم و سماکم المسلمین، تم ملت ابراہیمی پر ہو، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ پر مر مٹنے میں، اس لیے قال له ربه اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ، اسلم تو لرب العالمین، اسی لیے اسلام کا ترجمہ ہے اپنے آپ کو اندر باہر ظاہر باطن ہر اعتبار سے حوالے کر دینا اللہ کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں نے حوالے کر دیا، لیکن اللہ پاک پر ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں. ہم بھی چار آنے کی ہنڈیاں خریدتے ہیں تو دیکھتے نہیں کہیں وہ تو نہیں. اب آئے امتحانات، اب اگر ہمارے حوالے ہو تو چلو یہاں سے، وہ باغات اور وہ زبان بھی وہاں کی، اور وہاں کے کھانے، اور وہاں کے سارا سب جنگل بیابان میں لا کے ڈلوایا تھا. اور اتنا نہیں کہ ابھی یہاں ڈلوایا ہے، اسی وقت تشکیل، انہیں تو چھوڑ دو دونوں ماں بیٹوں کو یہاں، وہ اسماعیل بڑی دعاؤں کے بعد ملے تھے، اور گود میں ہیں، دودھ کا دودھ دودھ نہیں ہے، تشکیل ہو رہی ہے، انہیں یہاں چھوڑو اور آپ چلو. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. اپنے کو حوالے کر دیا ہے، میری کوئی چاہت، میری کوئی خواہش، میری کوئی امنگ و تمنا نہیں، جو آپ کو پسند. چھوڑا ہے، کب آئیں گے؟ ایک دفعے پوچھا، دو دفعے پوچھا، اس طرح حل میں کہاں جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں. اما حاضر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کہا، اللہ امارا کا لہذا، یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے. جب گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، جب ایمان و آخرت کے تذکرے ہوتے ہیں، اللہ کی بڑائی، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، جب یہ بہو بیٹوں میں، بھائی بہنوں میں، اماں ابا میں جب اس کے تذکرے ہوتے ہیں، اس کی تربیت ہوتی ہے. یہ تو پورا گھر وہی تھا. جب یہ کہا کہ جی اللہ کا حکم، اس پر اماں جان نے کہا تھا، اذن لا یضیعنا، اللہ کا کوئی حکم بندے کی بربادی کا سبب نہیں ہوتا، وہ بندے کی آبادی کا ہے. چاہے کھلی آنکھوں اسماعیل کے گلے پر چھری چلتی نظر آتی ہو، اسماعیل کے لیے چھاتی میں دودھ نہ ہو، اور چاہے چاروں طرف سے کہیں سے کوئی آسرا نظر نہ آتا ہو، اللہ اللہ ہے، رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے. کیا کہنے اس کی اسماء الحسنی کے، اور کیا کہنے اس کی صفات. اذن لا یضیعنا، یہ ذہن بنانا ہے اپنا بھی، اپنی عورتوں کا بھی. ابا جی اس وقت میں پھر ایک دن آیا تھے تو یوں کہا تھا، انی ارا فی المنام، خواب میں دیکھا تھا کہ آپ گلے پر چھری چلا رہے ہیں. بیٹا میں چھری چلا رہا ہوں، کیا رائے ہے؟ یا ابتی افعل ما تؤمر، میں نے تو اس گھر میں جب سے آنکھ کھولی ہے ماں کی گود میں رہا، کبھی آپ کے سینے سے لگا، کبھی آپ نے پیار کیا، میں نے تو یہی سبق پڑھا ہے کہ اس گھر کے ہر فرد کی دنیا آخرت کی کامیابی صرف اور صرف اللہ کے حکموں پر چلنے میں ہے. اگر اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، کر گزریے. 8 سال کا بچہ یہ کہہ رہا ہے. ابا جی وہ سارا سے خوش ہونے کے بعد اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب جتنے بچے بالغ ہونے سے پہلے پہلے ابراہیم کی ایک قربانی پر، اب جتنے بچے بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے جائیں گے، وہ سب ابراہیم کے پاس کھیلیں گے. علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، ابا جی ہم سب ان کے پاس ہیں. اس لیے بتایا، اللہ کو راضی کرنا، آخرت بنانا، یہی اصل ہے. تو دنیا میں کیسے آئے، کیا کیا ہوا، زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے، کیسے بڑے بڑے دعوے کرنے والے، اور گھمنڈی اور غرور، اور کیا کچھ کہنے والے کہاں ہیں. اسی لیے کہا، ہر ایک کے دنیا میں آنا کا راستہ بھی ایک، اور دنیا سے جانے کا راستہ بھی ایک. اور جو جائے گا اسے 5 باتوں کا جواب تو دینا ہے، پر دینا ہے. زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا. ہر ایک کو، بیٹی یہ بات تو صحیح ہے، وہ اژدہا کیا تھا، وہ بڑے نیا کون تھے. ابا جی آپ کی نیکی بھی، آپ کا اچھا عمل بھی، لیکن وہ اخلاص کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے، اور اتباع سنت کے اعتبار سے اتنا خالی اور ایسا کھوکھلا کہ جیسے وہ بڑے میاں، وہ آپ کے عمل کی شکل تھی، اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ، یعنی اللہ ان کے درجات بلند فرماوے اور امت کی طرف سے جزائے خیر دے، انہوں نے جنت اور دوزخ، جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے عذاب، کہ انسانوں کے اچھے اور برے عملوں کی بدلی ہوئی شکل ہے، وہ سورے ہیں، غلمان ہیں، پوشاک ہیں، کھانے ہیں اور قسم قسم کی نعمتیں ہیں، وہ اچھے عملوں کی بدلی ہوئی شکل، وہ اجدہے ہیں، وہ بچھو ہیں، وہ فرشتوں کے ہتھوڑے ہیں، وہ آگ کے شعلے ہیں، وہ گناہوں کی بدلی ہوئی شکل. اور اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بندے ہیں اپنی بندگی کے اظہار کی، بندہ ہوں بندے کی بندگی کے اظہار کی سب سے اونچی شکل نماز، کہ نماز ہاتھ نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے سے، بندہ ہوں بندہ ہوں. لیکن وہ اجدہ، ابا جی وہ بڑی جائیدادیں تھی، بڑی جاگیریں تھی، اور جو آپ نے کیا ہے زندگی بھر وہ آپ کے گناہوں سے پلا ہوا اور گناہوں کی بدلی ہوئی شکل ہے، کیونکہ اللہ کو ہدایت دینی تھی، راستہ دکھانا تھا، کبھی کسی کو خواب کے ذریعے، کبھی کسی آدمی کے ذریعے، کبھی کوئی تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے، کسی کو دیکھ کر، کسی جنازے کو دیکھ کر، اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتا. مالک بن دینار کی آنکھ کھلی، احساس ہوا کہ ساری زندگی توبہ کی، استغفار کیا، اور اللہ کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم تو سارے ہی پاپی ہو، تم تو امت، جس امت کو بنایا ہے آپ نے اور اس کے لیے سارا، کہ تم تو سارے ہی پاپی ہو، ہاں تم میں اچھے پاپی وہ ہیں جو بار بار بار بار بار بار توبہ کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے. اسی لیے یہ مسجد وار جماعت، مسجد وار جماعت جو کہتے ہیں نا، وہ روایت یاد کرو، اللہ جل شانہ جب کسی علاقے کے لوگوں کے گناہوں سے ناراض ہو کر ان پر عذاب بھیجنا چاہتے ہیں، اور وہاں تین قسم کے آدمی، مسجدوں کو آباد کرنے والے، آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اور اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنے والے، یہ تین قسم کے جہاں ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ اپنے ارادے کو ملتوی کر دیتے ہیں. اس لیے بار بار سنتے ہیں نا، کام کی عظمت کو سمجھو، کام کی طاقت کو سمجھو، کام سیکھو، یوں نہیں کہ ایک رسم ہے پوری کر لی، ایک کام ہے. اس لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اعمال تو وہی ہیں، کام وہی ہے، صرف بات بدلے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہو کر خلفائے راشدین، مہاجرین، انصار، صحابہ، صحابیات، اور وہاں سے منتقل ہو کر تابعین، تبع تابعین تک ہوتے ہوتے کام وہی ہے، اس کی تاثیر بھی وہی ہے، پہنچا ہمارے پاس ہے. اور مثال دیتے تھے، جیسے کوئی نوٹ ہے 100 کا 500 کا، صدر مملکت کے پاس ہو تو اس کی وہی قیمت، اور سڑک کی جھاڑو دینے والے کے پاس ہو تو وہی قیمت. فرماتے تھے یہ اعمال، یہ فضائل کی تعلیم، یہ نمازیں، یہ صبح شام کی تسبیحات اور قرآن کی تلاوت، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ آنے والوں کو سینے سے لگانا، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، یہ اعمال وہ ہیں کہ جس پر حضور کی ذات بابرکت رہی. لیکن اس کو رسم بناؤ گے تو یہ ایسے ہے جیسے لوگوں کے گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں نا، پھلوں کا سیٹ، سبزیوں کا سیٹ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھلوں میں انار کے، پلاسٹک کا انار کھلا ہوا ہے، دانے سرخ، دیکھ کے منہ میں پانی آ جا رہے، لیکن اکلوتا بیٹا یوں کہ ابا جی انار کھا لوں، نہیں بیٹا دیکھنے کا ہے، تو سیب کھا لوں یہ بھی دیکھنے کا ہے. فرماتے تھے کہ ان عملوں کی تاثیر آج بھی وہی ہے جو تاثیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیمو میں تھی. لیمو نچوڑا جاتا ہے تو پانی کھٹا ہوتا ہے. 1500 سال ہو گئے، کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنے سیلاب، کتنی جنگیں، کتنا مرنا مرانا، لیکن لیمو کی تاثیر آج بھی وہی. یہ ہفتے واری گشتیں، یہ روزانہ کی تعلیم و صبح شام کی تسبیحات، یہ اللہ کے راستے میں اپنی ہر خواہش کو قربان کرتے ہوئے جس وقت کا جو تقاضا ہو، فرماتے تھے اس کی تاثیر آج بھی وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ان عملوں میں لگنے والوں کی زندگیاں بدلتی تھی، یقین بدلتا تھا، اللہ کا تعلق ملتا تھا، اللہ پر مرنے مٹنے کا جذبہ بنتا تھا، اپنی خواہشات کے کچلنے اور نفس پر قدم رکھنے کے جذبات بنتے تھے کہ آج بھی یہ عمل ہوئی. اسی لیے فرماتے تھے اللہ کے واسطے اس محنت کو اور اس کے اعمال کو رسم نہ بنائیو، رسم نہ بنائیو. اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے جب کسی دینی عمل میں رسمیت آ جاتی ہے تو اس کی جان نکل جاتی ہے. جان نکلے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ مردہ. کہ پھر وہ گشت مردہ، وہ مشورہ مردہ، وہ تعلیم و چلہ مردہ. اور مردہ اس کو جلدی دفن کرو ورنہ کیڑے پڑیں گے، پھولے گا، پھٹے گا اور سارے میں اس کے جراثیم. اسی لیے اللہ ان کی قبروں کا نور سے منور فرمائے. کام، کام کے اصول، کام کا نہج، کام کا طریقہ اور ساری چیزیں قرآن حدیث کی روشنی میں ایسی لے کر گئے ہیں کہ کہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. میں نے عرض کیا تھا میرے دوستوں کے مسئلہ صرف میرا آپ کا نہیں، اور اسی لیے صحابہ کی وہ ساری نقل و حرکت، کیا ان کی ہجرت، کیا ان کی نصرت، اور کیا انہوں نے کیا کچھ کیا، اور سب کے نتیجے میں کیا ملک چاہیے، نہ دولتیں چاہیے، نہ عہدے چاہیے، نہ کرسیاں چاہیے، ہماری آخرت بن جائے. اس لیے کہ مسئلہ اصل آخرت کا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ مسئلہ ایک آدمی دو آدمیوں کا نہیں ہے، پوری امت کا ہے، اور پوری امت کو امت کے حوالے کر کے گئے ہیں. دین اور دین کی محنت کہ اس کے نتیجے میں اللہم اصلح لنا دیننا الذی ہو عصمت امرنا، اصلح لنا دنیانا التی فیہا معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التی فیہا معادنا. ہمارا دین بنا دے، ہماری دنیا بنا دے، ہماری آخرت بنا دے. اس لیے ہر فرد امت پوری امت کا ذمہ دار، اور پوری امت ہر فرد امت کی ذمہ دار. اس لیے ہمیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہو، وارث ہو، جیسے آپ کو پورا عالم وما ارسلنا کا الا کا فتل للناس بشیر و نذیرا، کہ آپ کی نیابت میں پورے عالم کی ذمہ داری اس امت کے ایک ایک فرد پر ہے، جیسے ہر فرد امت آپ کا وارث ہے. آپ کے پورے دین کا، وہ دین پوری دنیا میں قیامت تک زندہ ہوتا رہے اس کی محنت کا، اور اس میں سراپا نور، سراپا رحمت، کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی رحمتوں کے بھی وارث ہیں، کہ یہ آپ کا امتی دنیا میں جہاں رہے گا، گھر میں، گلی میں، شہر میں، اندھیرے میں، اجالے میں، اپنے میں، اپنوں میں، چوروں میں، ڈاکوؤں میں، دشمنوں میں، کہ اس کا وجود تو رحمت ہی ہوگا. اس کا وجود کہ نبی کا نمائندہ ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں کہ قتل کے ارادے سے آئے ہیں اور کیسے کیسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن آپ کی اور اماں جان نے ایک مرتبہ پوچھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول لوگوں نے ستایا تو بہت, سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں ہوئی؟ فرمایا طائف کے واقعے, جب حضور کو اتنی تکلیف ہوئی اس طائف کے موقع پر فرشتوں سے نہیں رہا گیا, وہ آ گئے کہ آپ اگر فرمایا اور اجازت دے دیں تو انہیں چکی کے دو پاتوں میں جس طرح دانے پیسے جاتے ہیں ان کو پیس کے رکھ دیں. اللہ نے نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے, نبی رحمت بنا کر نہیں بھیجا. لیکن عجیب بات ہے کہ جب نبی والے کام کے لیے آدمی اللہ کے لیے حالات کو جھیلتا ہے, صبر کرتا ہے, دعائیں کرتا ہے, تو پھر اللہ پاک وہ بھی دکھاتے ہیں. ایک دن حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بہت اونچے درجے کے صحابی, مدینہ منورہ سے باہر اپنے جانور اونٹ بھیڑ بکریاں چرا رہے, غبار اٹھتا ہوا دیکھا. جب غبار بیٹھ گیا تو کچھ صورتیں کچھ شکلیں چہرے نظر آئے, بھاگے ہوئے آئے. یہ کہتے ہیں نا دعوت کے تقاضے پر اپنے تقاضوں کو پیچھے کرو, وہ اپنے جانوروں کو بھول گئے. من القوم, تم لوگ کون ہو؟ نحن اہل الطائف, ہم طائف والے ہیں. اچھا, طائف کے کون سے قبیلے کے ہو؟ ہم تو بنو ثقیف کے لوگ ہیں. وہ پوری تاریخ پورا واقعہ ذہن میں آ گیا کہ یہی تو ہیں جن سے بڑی امیدیں لگا کر حضور تشریف لے گئے تھے, کہ خاندان والوں نے, گھر والوں نے, مکے والوں نے تو جو کچھ کیا, یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں, بات سمجھیں گے. جن سے یہ امیدیں تھی انہوں نے وہ جواب دیا تھا اور وہ بچے پیچھے لگائے تھے کہ آسمان بھی چڑچڑا اٹھا تھا اور فرشتے بھی چیخ اٹھتے تھے, کیا ہو رہا ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں. وہ طائف, وہ بنو ثقیف, ان کا آدمی بھول گئے بھیڑ بکریوں کو بھی اور بھول گئے اپنے جانوروں کو بھی اور کاروبار کو, اور ہانپتے کانپتے سانس پھول رہا ہے اور خوشی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں. راستے میں ملے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے, بھائی مغیرہ خیریت تو ہے, کیا بات ہے؟ آج نہ پوچھو آج. اسی لیے کہتے ہیں کہ کام کرتے کرتے ہمارے خوشی کے سامان بدل جائیں. اب تو مکان مل گیا, پیسہ مل گیا, کپڑے مل گئے, اور کوئی رشتہ دیا تھا وہ بہت خوش. خدا کرے, وہ جو کہا تھا نا ہماری منزل صحابہ ہیں, ہماری منزل صحابہ ہیں, ان کی خوشی ہماری خوشی, ان کا غم ہمارا غم, ان کی بھوک ہماری بھوک. ہم بہت کمزور ہیں, نیتیں ہوں, ارادے ہوں, کوشش اپنی سی ہو, نتیجہ اللہ کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ آج اللہ پاک بنو ثقیف کے لوگوں کو لے آئے ہیں, میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشخبری سناؤں گا تو کیا دعائیں اور کیا آپ کی خوشی؟ بھائی مغیرہ, پہلے دن سے لے کے آج تک ہر مسئلے میں اولیت, سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا, سب سے پہلے تشکیل کر کے نقد چھ آدمیوں کو لانے والا اور ہر جگہ ساتھ دینے والا, یہ اولیت بھی میری باقی رہے, اگر اجازت دو تو میں چلا جاؤں. یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا, کپڑا نہیں تھا, روٹی نہیں تھی, کہ آپ نے پہن لیا چلو میں نے پہن لیا, آپ نے کھا لیا میں نے کھا لیا. سرور کائنات تاجر مدینہ فخر دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی خوشی اور اس وقت کی دعا, لیکن چھوٹے اپنے بڑوں کا اکرام, ان کا احترام, اپنے جذبات کو دبانا, بڑوں کی منشا پہچاننا اور اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو چلانا, یہ سیرت مبارکہ ہماری رہبری کر رہی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ منی بنایا, بس ہر چیز میں یہی یہی ہم کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں, یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا. اب ایک تقاضا اور پیدا کیا کہ یہ جائیں گے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں. طائف والوں کا یہاں تو دستور یہ ہے کہ وہ اپنے بڑے کو, قوم کے قبیلے کے بڑے کو سجدے تعظیم کرتے ہیں. یہاں تو لا معبود الا اللہ ولا محبوب الا اللہ ولا مسجود الا اللہ ولا مقصود الا اللہ. معبود برحق اللہ, محبوب اللہ, مسجود اللہ, مقصود اللہ. یہ جا کے پتا نہیں کیا کریں گے, ان کی تعلیم ہونی چاہیے. آنے والی جماعتوں کی تعلیم کا تقاضا, آنے والوں کا استقبال, ان کی صلاحیتوں کو سمجھنا, ان پر ذمہ داریاں ڈالنا, سیرت کا ایک ایک واقعہ ہماری آپ کی رہبری. اسی لیے بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جب تک ہمارا کام سیرت کی روشنی میں ہوتا رہے گا, اللہ کی مددیں, اللہ کے وعدے پورے ہوں گے, دنیا میں بھی برکتیں اور آخرت بھی بنتی چلی جائے گی, اور ایک کی نہیں لاکھوں لاکھوں کی بنتی چلی جائے گی. شرط ہے سیرت کی روشنی میں. وہی تعلیم کا حلقہ قائم کر لیا اور ان کو بتایا کہ ہمارے یہاں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیک یا رسول اللہ, بس اتنا کہنا ہے. جماعت کی یہ تعلیم کرائی انہوں نے کہ بڑوں کا احترام, چھوٹوں کے اپنا جذبات کو دبانا, بڑوں کی منشا کے مطابق چلنا, یہ سارا. اسی لیے میں نے کہا میرے دوستو, مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے آئے اور گئے آرے آ گئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے, خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے. ہماری سوچ بدل جائے کہ کیا سوچ, کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے قریب. کہ آپ کی سوچ کیا تھی, عزیز علیہ ما علمتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کسی کی کوئی ادنا تکلیف کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین و بے قرار کر دیتی. چوری ثابت ہو گئی, قرآن کا حکم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, حضور موجود ہیں, چاروں قطار رو رہے ہیں, صحابہ آ کے کہہ رہے ہیں اگر آپ منع فرما دیتے. فرمایا اللہ کا حکم تو نافذ ہونے ہی کے لیے ہے, اگر فاطمہ بنت محمد یہ کام کرے تو اس کے بھی حق کاٹے جائیں گے. حکم حکم ہے, اس لیے ہم کو اللہ پاک نے دین دیا ہے جو سارے حکموں کا مجموعہ ہے, اللہ کے نبی کے, ماں باپ کے, بھائی بہنوں کے, معاشرے اور اخلاق و عادات کے, کمائیوں کے, خرچ کے, شادیوں کے, سارے حکموں کے مجموعے کا نام دین ہے. اس محنت سے وہ استعداد پیدا کرنی کہ دنیا میں رہیں تو دیندار بن کر, اگر دنیا سے جائیں تو دین کے ساتھ. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور اپنا اسلام بھی, اپنا دین بھی, اور کہ وہ سارا جو کھاتے میں آتا ہے. مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر آئے, کچھ لوگ بیٹھے تھے. فرمایا قرآن کی ایسی آیت بتاؤں کہ مرتے ہی سیدھے جنت میں؟ امیر المومنین ضرور بتائیے. فرمایا جو آدمی نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے سیدھا جنت. ایسی آیت بتاؤں کہ ہر وقت آدمی فکر میں رہے کہ میں بول رہا ہوں, میں سن رہا ہوں, میں چل رہا ہوں, میں لے رہا ہوں, میں دے رہا ہوں, میں کھا رہا ہوں. امیر المومنین ضرور بتائیے. فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک ایک چیز, اور آدمی کو خیال رہے کہ یہ کس کھاتے میں جا رہا ہے, جمع میں جا رہا ہے, ادھار میں جا رہا ہے, جنت والے کھاتے میں ہے, جہنم والے کھاتے میں. کس کے جب یہ ایک سامنے رہے گا تو فکر مند ہے. پھر فرمایا ایسے آیت بتاؤں کہ کہیں مایوس نہ ہو جائیں. اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں تو کیا کرے. نہیں, اللہ پاک نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. پیارے نبی آپ کہہ دیجئے میرے وہ بندے جیسے ہم تم سب ہیں, وقت کے بارے میں, پیسے کے بارے میں, صلاحیتوں کے بارے میں اور جو جو ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا اس میں ہم سے کتنی فضول خرچی, کتنی بے راہ روی اور کتنی اللہ کو بھلا کر آخرت سے آنکھیں بند کر کے. لیکن اللہ پاک کو تسلی دے رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمتوں سے نا امید مت ہو. اس لیے کل حضرت مولانا نے فرمایا تھا نا اللہ کے ساتھ کا اچھا گمان, ہمارے اللہ بہت. اور پھر اللہ پاک خود کہتے ہیں میں تو بندے کے ساتھ اس کا جیسا گمان میرے ساتھ ہوتا ہے, کہ اللہ پاک ہمارے جوڑ میں ہمارے آنے کو قبول فرما لیں گے اگر یوں کہ اگر یہ گمان ہے تو ہم قبول کر لیں گے, اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو قبول کر لیں گے اگر یہ گمان ہے تو ہم یہ بھی کریں گے, ہمارے ہاتھوں اللہ ملکوں کے تقاضے پورے کرائیں گے. جتنا جتنی اونچی نیتیں اور جیسی پیاری زندگی کی کہ اللہ کے اللہ کو تو سب کچھ کی قدرت جو چاہے اللہ. اس لیے نیتیں اونچی اونچی, محنت اپنی بساط بھر کی, قربانی جان کر مال کی, جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے دن سبق پڑھا دیا اور قرآن نے کہا انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اور اسی لیے حضرت ابراہیم و یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو جمع کیا تھا اور کہا تھا ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب, دونوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی ان اللہ اصطفى لكم الدین, اللہ نے تمہارے یہ دین پسند کیا ہے, ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں مکمل دین ملا ہے, بندوں کے ساتھ کے تعلقات کا دین بھی, اللہ کی ذات کے ساتھ کا دین اس تعلق کا اس کا دین بھی. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ پاک میں ہجرت کے اور مدینے والوں کا حال بہت برا, لڑائیاں اور کیا کیا پھول مری, آپ نے ایک ہی بات فرمائی من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین, جس بندے بندی نے اپنا اللہ سے معاملہ صحیح کر لیا اللہ خود اس کے سارے بندوں کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیں گے. اس لیے کہ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے, دلوں میں محبت اللہ ڈالتے ہیں. اور مشکات شریف کی روایت ہے آدمی کی نا فلانا یوں کر رہا فلانا یوں کر رہا فلانا, آدمی کے تنہائی کے گناہ یہ مومنین کے دلوں میں بغض ڈالتے ہیں. اسی لیے لوگ بہت وظیفے پوچھتے ہیں, بہت مطلب کوئی دعا بتا دو کوئی وظیفہ بتا دو, قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, پورا دین دیا میراث میں. اور ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھے کوئی وظیفہ, آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس, اللہ نے جتنی چیزوں کو منع کیا ہے حرام کہا ہے, وہ جان سے متعلق ہو, مال سے متعلق ہو, حیثیت سے متعلق ہو, جس لائن سے بھی متعلق ہو, اس حرام سے بچا رہے, تیرے سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں. نسخے بھی دیے ہیں لیکن وہی بات میں کہہ رہا میرا بھائی دوستو, تین دن سے یہ سارے صبح شام دوپہر مجلسیں ہو رہی ہیں, باتیں سن رہے ہیں, اصل مسئلہ کرنے کا ہے جتنے وعدے اللہ کے ہیں وہ عملوں کے ساتھ ہے, فضائل اپنی جگہ ہے لیکن جیسے مسجد قبا کی دو رکعت کے حج و مبرور حج مقبول کا ثواب, تو اس کے بعد کیا اس کو حج نہیں کرنا پڑے گا؟ کہ نہیں, ثواب اور فضیلت اور چیز ہے اور فرض کی ادائیگی اور ہے. ہم تم نے سب نے سنا, ہم نے بھی کہا بولا, لیکن اس سب کا تعلق میرے اور آپ کی ذات سے کرنے کا ہے. جتنا جیسے عزائم بھی کیے, ارادے بھی کیے, نیتیں بھی کی اور ماشاءاللہ پرچے لکھ لکھ کر کے دیے اور اللہ پاک عافیت کے ساتھ پورا کراوے. اس لیے میں نے کہا کہ اپنے ساتھ, اس لیے حضور نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا, ایک دوسرے سے حسد مت کرو, کینہ اور بغض دلوں میں مت رکھو, کسی کی ریڑھ مت مارو، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، بندے اللہ کے اور آپس میں بھائی، رنگ نہ زبان، برادری نہ قوم، علاقہ، کوئی چیز نہیں، اللہ کے بندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اسی لیے صحابہ کے بعد جو کہا نا کہ جو اپنی زندگی کی نیا کو کنارے بن، دلوں کے صاف، کہ جن کے دل صاف، ابرہم قلوبا، دلوں کے صاف، اعمقہم علما، علم بہت گہرا. اسی لیے کہتے ہیں بھائی دوستو، اپنے بیانوں میں سنی سنائی بے پر کی نہ ہنکا کرو. اسی لیے کہتے ہیں علماء کی صحبت، جس بات کو کہو پہلے علماء سے معلوم کرو، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سنی سنائی کیا ہے، اور یہی بے پر کی کیا ہے، اور قرآن حدیث کی کیا ہے. اسی کے لیے علماء کی صحبت ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، کرنا ہے. ابرہم قلوبا، دلوں کے بہت پاک. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جنت میں آگے آگے، ارے بلال ایسا تیرے پاس کیا عمل ہے کہ آگے اللہ کے نبی میرے پاس کہاں عمل ہوتے. دو باتیں ہیں، جب بھی وضو کرتا ہوں تو دو رکعت پڑھتا ہوں تحیت الوضو. اب یہ ان کا عمل میرے اور آپ کے لیے رہبری ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو آنکھ کھلتی ہے، میرا دل ہر ایک کی طرف سے صاف ہوتا ہے. یہ ان کے واقعے نے، حضور کے سوال نے میری اور آپ کی رہبری کی. دلوں میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، اور کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے، کسی کو حقیر نہ سمجھے. حضرت حذیفہ یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جتنی برائیاں، جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے، اس سب کے لیے تو میں نے اپنی ذات کو کہ یہ سب میرے میں ہے. جتنی خوبیاں، جو صفات، تقویٰ، توکل، تواضع، تحمل، اخلاص، اللہ کو راضی کرنا، آخرت بننا، قبر کے سوالوں کا جواب، حشر کے میدان کی پریشانی سے حفاظت، جنت الفردوس، کہ اس سب کے لیے میں نے دوسروں کو کہ یہ بھی ایسے ہیں، یہ بھی ایسے ہیں، خوبیاں سب کے لیے اور خرابیاں میری. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کے لیے مبارکباد دی ہے جو اپنی کمزوریوں، اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچے، روئے گناہوں کو. اور عجیب اللہ کا معاملہ، کیا کہنے اس کی رحمتوں کے. بندہ جب اپنے گناہوں کو گنتا ہے تو اللہ اس بندے کی نیکیوں کو گنتے ہیں. میرے بندے تو نے یہ بھی تو کیا ہے، تو نے یہ بھی تو کیا ہے، کیا کہنے ہیں اس کے رحم و کرم کے. اللہ کے رحم، اللہ سے اپنا تعلق بڑھائے ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کا قرب، اللہ کی معیت اور اللہ کی غیبی مددیں شامل حال ہو جائیں اور پوری امت آغوش رحمت میں آ جائے، کنف عافیت میں آ جائے. اپنی ذات سے لے کر پوری امت کے لیے، ہمارے گھر میں کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم کتنی دعائیں کراتے ہیں اور کیسے کیسے کیا کیا عمل کرتے ہیں، یہ ڈاکٹر، وہ حکیم، یہ تو وہ. اس وقت امت، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بیمار ہو اور بیماری کا احساس ہی نہ ہو تو وہ کیا ڈاکٹر کے یہاں جائے گا. بیمار ہے لیکن بیماری کو تندرستی سمجھ رہا ہو تو پھر وہ تو بہت خطرے میں ہے. فرماتے تھے، اس وقت کی امت کی مشترکہ بیماری یقین کی خرابی، اللہ کے غیر سے مسائل کے حل ہونے کا یقین، دکاندار دکان سے، پیسے والا پیسے سے، زمین والا زمین سے. اور اس کو شرک خفی کہا ہے. یہ وہ دیمک کا کیڑا ہے جو بڑے بڑے جنگی درختوں کو زمین سے جڑ سے کھاتا ہے اور کٹک میں دھول بنا دیتا ہے. اللہ کے غیر سے کسی مسئلے کے ہونے کا یقین، یہ شرک خفی ہے. فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے، امت اس مرض میں عام، کیا عوام اور کیا خواص اور کیا چھوٹے اور کیا بڑے اور کیا مرد اور کیا عورتیں. اور فرمایا کہ اس سے بڑا خطرناک کہ وہ جو ایک بیماری ہوتی ہے نا ہاتھ پیروں کے پھولنے کی، جس کو ہاتھی پاؤں کہتے ہیں، کہ ہاتھی پاؤں کی بیماری لگ گئی اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں پہلوان ہو رہا ہوں، کہ اس وقت ہم سازش میں ہیں اللہ ہماری، لیکن اللہ کو توبہ بہت پسند ہے. ان اللہ یحب التوابین، محبت بھی کرتے ہیں بار بار معافی مانگنے والوں سے، توبہ کرنے والوں سے. اس لیے دوستو اپنی طرف سے اپنا ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے، دوست، اقربا، عزیز، اعزا، پوری امت کی طرف سے ہم اللہ سے معافی مانگیں. سجدے میں پڑھ پڑھ کے لمبی لمبی دعائیں، جیسے حضور نے وہ سجدہ کیا تھا اور صحابی تلاش میں نکلے تھے اور ملاقات نہیں ہو رہی تھی. چوتھی دفعہ میں جب آئے تو دیکھا کہ حضور غار میں سے باہر آ رہے ہیں. اللہ کے نبی، ہم کو تو طرح طرح کے خیالات میں، کیا ہوا؟ سجدہ کیا تھا، اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ امت کے لیے اللہ سے فیصلہ نہیں کروا لیا. یہ ساری سیرت ہمارے لیے ہے. صلاۃ الحاجہ پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، اور کہ اللہ پاک امت کی آخرت بنا دے، امت کی دنیا کا مختصر سی بنا دیں گے. جیسے صحابہ کے کھانے کو بھی نہیں تھا، لیکن جب نبی کا دامن تھاما، نبی کے کام کو کام بنایا، جس وقت کا، ابھی تو ایک مسجد بھی دنیا میں ایسی نہیں ہے. ایک مرتبہ قافلہ آیا مسجد نبی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر والے ادھر چلے جاؤ، ادھر والے کہاں جانا ہے کچھ نہیں. مدینہ منورہ سے جب اتنا چل چکو تو دیکھ لینا تمہیں جماعت کا رخ کیا ہے. اور کسی نے نہیں کہا ہم تو نماز پڑھنے آئے تھے، ہم تو راجستھان کے چھوڑ. اللہ کرے ہماری مسجدیں ایسی آباد ہوں، ساتھیوں میں ایسی قربانیاں زندہ ہوں کہ ایک ایک مسجد ملکوں کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہو. نیتیں کرو، اللہ سے مانگو، اور ایسا مانگو، ہمارے مولانا عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایسا مانگو جیسے وہ بھیک مانگنے والے پیچھے لگے، دے دو دے دو دے دو. کبھی پیٹ پر ہاتھ مارتے ہیں، کبھی منہ پر ہاتھ مارتے ہیں، کبھی بغل کے بچے کو رلاتے ہیں، ہیلے حوالے کرتے ہیں کہ کسی طرح. یہاں تک کیا آدمی گاڑی میں بیٹھ گیا، پیچھا نہیں چھوٹا مانگنے والا، اس کو ارے بھائی یار جا تو لے، آخر میں دے دیتا ہے. اللہ کے پیچھے ایسے پڑ جاؤ، دے دے دے دے دے دے، اللہ دیں گے. اور سب سے زیادہ جو مانگنا ہے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سب سے زیادہ اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہدایت مانگنی ہے. ہدایت ملی سب ملا، ہدایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں دلوں کا وہ نور جس سے اچھے برے کی تمیز ہو. یہ میرے بول، یہ میری نظر، یہ میرا چلنا، یہ میرا کمانا، یہ میرے گھر کی شادی، یہ میرے گھر کی بچی کا رشتہ، یہ شریعت سنت کے مطابق ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے، کہ وہ ہدایت کا نور ہے. اگر ہدایت کا نور ہوتا ہے تو وہاں تک کے پھر دلوں کا اندھیرا چھٹتا ہے، دل نورانی ہوتے ہیں، اور پھر وہ دعائیں، اے اللہ میرے دل میں، میرے دماغ میں، میرے گوشت میں، میری پوست میں، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر، میرے نیچے، نور ہی نور بھر دے اور مجھے نور ہی نور بنا دے. دعائیں بھی سکھائیے. اس لیے میرے دوستوں نیتیں کرنی ہے، ارادے کرنے ہیں، اور کہ خالی آنا جانا نہ ہو کہ ہمارا جوڑ ہو گیا. اصل تو یہیں سے نقد جما کے بن کے چلے. ہم نے تو کئی مرتبہ ایسا دیکھا ہے، صوبے آئے ہیں اور ان کی تشکیلیں نقد ہوئی. اس پورے مجمع میں ایسے ساتھی جن کے ابھی تک چار مہینے ساتھ نہیں لگے ہیں، چاہے 20 سال سے چلا دیتے ہوں، میری درخواست ہے وہ نقد کھڑے ہو کر یوں کہیں انشاءاللہ کل کو جس رخ پر بھیجو گے ہم جانے کے لیے تیار ہیں. ہے کوئی مائی کا لال جو کھڑا ہو جائے؟ اسی طرح بیٹھے رہی ہو، صرف وہ کھڑا ہو جو نقد 4 مہینے کے لیے. اللہ بہت قبول فرمایا، کھڑے رہی ہو. دوسرا کون؟ فرماؤ دوستو. اور کوئی پہل کرتا ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے اور سب کا ثواب لے لیتا ہے. کوئی ہوا کھڑا، اللہ قبول فرمائے. دوسرا کون؟ پورا مجمع نیت کرو نقد جماعت چار مہینے کی بنانی ہے, کہو انشاءاللہ کریں گے اللہ پاک نیتوں کو ہماری دیکھیں گے, ہمت کر کے بہت زمینوں کو مکانوں کو پہاڑوں کو پتھروں کو بہت وقت دے دیا, اب اللہ کو دینا ہے, ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ. دوسرا کون نبیوں کا چلا ہوا راستہ, پیغمبروں کا چلا ہوا راستہ, صحابہ کا چلا ہوا راستہ ہم چلیں گے, خدا ہمیں راستے میں نہیں چھوڑے گا, ہماری مدد کرے گا. ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ. دوسرا کون, اتنا بڑا مجمع ہے, پورا راجستھان ہے, دوسرا تیسرا اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں, فرماؤ ہمت کر کے. بھائی مجھے نظر کم آتا ہے, کوئی کھڑا ہو تو ذرا دیکھ لینا, دیکھو ادھر یہ پہلا جوڑ راجستھان والوں کا, وہ کر کے دکھاؤ. ہم کو کیا معلوم کہ آپ تین آدمیوں کے کہنے کے بعد کھڑے ہوں گے, تو ہم تو چار کہلا دیتے آپ سے. دو ہو گئے بھائی, تیسرا کرو ہمت. فرماؤ ہمت کر کے. تیسرا کون, ارے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تو ہیں, کتنے سالوں سے چار چار مہینے کے ارادے کر رہے ہیں, یوں سمجھو کہ اللہ کی طرف سے یہ گھڑی ہے ہماری قبولیت کی, کہ اللہ ہمیں قبول کرنا چاہتے ہیں. فرماؤ ہمت کر کے. اچھا ایسے ساتھی چلے کے ارادے سے کھڑے ہو جائیں کہ انشاءاللہ چلا دیں گے, نیت چار مہینے کی کر کے اللہ پاک پورے کرائیں گے. اگر چلے والے ہیں وہ کھڑا ہو جائیں جلدی سے, لیکن کل کو یہاں سے نقد جماعت جانی ہے, یہ خالی جوڑ مجمع جمع کرنے کے لیے نہیں ہے, ہماری ہر مجلس تشکیل ہوتی ہے. فرماؤ ہمت کر کے. ایسے موقع پر حضرت جی رحمت اللہ تو ان کو بلاتے تھے جو تاریخ لینے آتے تھے, کہ وہ کہاں ہیں جو وعدے کر کے گئے تھے, کہاں ہیں وہ جو راجستھان کی تاریخ میں لے کر گئے تھے. فرماؤ ہمت کر کے, یہی وقت ہے, وقت نکل جائے گا. مسئلہ اپنا اور پوری امت کا مسئلہ ہے, اللہ نے کام دیا ہے, رسم نہیں بنانی ہے. راجستھان جوڑا تھا, راجستھان کا جوڑ تھا, رسم پوری ہو گئی, کل تو پوری ہو جائے گی رسم. آئندہ یاد رکھو بھائی. ہاں بھائی ایک کام کرو, جیسے بیٹھے ہیں وہی بیٹھے رہو, کوئی کہیں نہ ہو, بیٹھ کے دس منٹ کے لیے حلقے بناؤ, پانچ پانچ کے جو ساتھی تیار ہو جائے آپ کی کوشش سے وہ کھڑے ہو